وہ صرف کارسازی اور غیر جانی سے آئی ہے، صرف کارسازی اور غیر جانی سے آئی ہے، کیونکہ سب کو سننے والا، ہر ایک کی دیکھ بھال کرنے والا صرف اللہ کی بات ہے۔ جہاں لگما بین ایسی ہما حل ہو، وہ جانتا بھی ہوئی ہے، جتنی چیزیں واقعات کے آئندہ اور گزر سکی ہیں سب جانتا ہے، اور سب کاموں کا مدار اللہ ہی پر ہے۔ تو جب وہ سب اختیارات ہر چیز کے اللہ ہی کے قبضے میں ہوئے اور دوسرے برگزیدوں کو اختیار نہیں ملا، تو پھر معبود کیوں کو ان کو کیوں پکارتے ہو؟ پکار اسی ذات کو جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اس واسطے میں مسلمانوں کو اور زندگی نہیں مانتے تھے، نہ مانے زندگی نہیں مانتے، نہ مانے میں ہوئے تو ہو اب ان مسلمانوں کی طرح ہے۔ میں ان مسلمانوں کو اب کہتا ہوں کہ جب اختیارات ہر چیز کے اللہ ہی کے قبضے میں ہوئے اور دوسرے پر کسیوں کو یہ اختیارات نہیں ہے، مسلمانوں جو سدھی نہیں مانتے نہ مانے، تم اپنے رب ہی کے آگے جھکے رہو، اسی کا سجدہ کرتے رہو، اسی کو پکارتے رہو، کیونکہ وہی تمہارا رب ہے، اور اس دعوے کے لیے مال بھی خرچ کرتے رہو، اس دعوے کی اشاعت کے لیے مال بھی خرچ کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی دعوے کی خاطر، اللہ کا دین توحید، دین توحید بلند کرنے کی خاطر، جاہدو فی سبیل اللہ، ہاں جہاد کرو، کوشش کرو، جیسے کہ اس کی راہ میں کوشش کرنے کا حق ہے، محنت کرو، حق کا جہاد ہے۔ کیوں جہاد کرے، کیوں محنت کریں؟ خود رات سے کر کے صرف دینا ہے تم نے، خدا نے تم کو اس کا برگزیدہ کیا ہے تو اس کا سزا نہیں دینا، تم نے پہلے کھا لیا اور وہ ان کی بات کیسے نہیں کرتے؟ بہت کا بات جہاد کرنا اس لیے ہے، اسی اللہ نے تم کو منتخب فرمایا ہے تمام لوگوں میں سے، اور وہ کہو یہ تو جی بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، تو بیل ہوتا ہے نا بیل، اس سے تم کام لیتے ہو، ہاتھ چلاتے ہو اور سہارے لگاتے ہو، اور اس کے بجے کیا کیا کام لیتے ہو بیل سے، تو کرتے رہو کرتے رہو، دو تین سال سے کام دیا، بڑا کام دیا، جب سے میں بچپن کیسے جلسہ ہو رہا ہے یہاں جلسہ ہوا نہیں، میں نے کہا یہاں کہاں شہر میں بیل آ گئے تو وہ یہاں کھڑیں گے، یہاں جلسہ ہوتا ہے، یہ کوئی جگہ جلتے ہیں، مسجد میں جلسہ ہوتا ہے، مسجد میں جلسہ ہوتا ہے، یہاں بیل چلیں گے۔ تو میں بچپن میں سنا ہوا تھا، آج وہ پہلے کا جلسہ ہوتا تھا، تو پھر معلوم ہوتا ہے وہ ایسے جلسہ کہتے ہیں، ایسا جلسہ نہیں ہوتا۔ اچھا ہے تو وہ جو جلسہ کرتے ہیں ان جلسے کے اندر یہ باتیں سنائی جاتی ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ اس بات کو جلسوں میں نہیں بتاؤ، ارے میں ایک بندہ ہو تو اس کو بتاؤ، دس بندے ہو تو بتاؤ، یہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے تمام لوگوں میں سے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تم پر دین کے بارے میں تنگی بھی نہیں کی، کسی مشکل امر کا حکم بھی نہیں دیا، صرف یہی کہا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کر اتبعوا ملت ابراہیم، ابیکم ابراہیم، اپنے ابا ابراہیم کے مذہب کی پیروی کرو، ہوا سماکم المسلمین، اسی خدا نے اگلی کتابوں میں پہلے ہی سے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ مسلم ہی نہیں رہتا، تمہیں ریت ہے امت ہم مسلم بدل رہا، ٹھیک ہے جی، وہ قرآن کا نام چلا آ رہا ہے، اب یہ کرنے بھی اپنے آپ کو امت مسلم کہتے ہیں، تم کہا کہ امت مسلم کیا ہے، یہ تم کہہ رہے تھے قبل، یعنی فرما بردار بندے جو ہے نا ان کا نام ہو پہلے ہی سے رکھا ہوا ہے، ربی ہاجا، اور ایس قرآن شریف کے اندر بھی تمہارا نام مسلمان ہے، یہ کیوں؟ یہ یقین رسول علیکم شہید، شہید علیکم ہو تو پوری شہدا عالم، تاکہ رسول تم کو بتاؤ اور تم آگے لوگوں کو بتائے، رسول تم کو بتائے گا دین کے مسئلے، توحید کے مسئلے، تم آگے لوگوں کو پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ، شہید میں نے بتانے والا، مبین مبینا تفصیل آدھی، تاکہ رسول تم کو بتائے مسائل چلا کے، اور تکونی وقت زیادہ آنند تم لوگوں کو جا بتاؤں گا، باقی میں چلا تھا. اب تم نماز کی پوری پابندی کرو جس میں خدا کو پکارا جاتا ہے, پہلے تو نہیں پکارا جاتا ہے, شروع سے کرو اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک لا الہ الا غیرک اعوذ بالله من الشیطان, بسم اللہ الحمد لله رب العالمین, قل هو الله احد الله الله هو سبحانه رب العظيم سبحانه رب العالى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. التحيات لله والصلوات اللهم صل على محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اللہ سے شروع کیا, اللہ پہ ختم کیا ہے. سبحان اللہ, نماز کی پوری پابندی رکھو, زکات دیتے رہو, اللہ کا سہارا پکڑو, ہو مولا تم کیونکہ وہی ہے تمہارا کار ساز. کیا ہی اچھا کار ساز ہے, کیا ہی اچھا مددگار ہے. ہاں اور اللہ کا سہارا پکڑو, اللہ کا سہارا پکڑو. بات نہیں گئی اپنی نکلی بجائے خاص کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تفصیلی چیز آ گئی. دونوں میں بھی شیخ خیری سے روکا تھا, شیخ اعتقادی سے بھی روکا, شیخ خیری سے. اب یہاں اب آئی سورت کون سی, مومنوں کہا تھا کہ جس طرح امام جی آتا ہے لا الہ الا اللہ پر, اسی طرح نظر کا مستحق بھی اجماع اللہ تعالیٰ ہی ہے. غیر اللہ کی نظر پر اجماع شرک ہے. اب سنت مومنون میں یہ بتانے لگے ہیں, سورۃ حج میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ پر اجماع انبیاء کا جو انبیاء نے بتایا گیا ہے, سورت انبیاء نے بتایا گیا ہے, اسی طرح نظر کا مستحق بھی بل اجماع اللہ تعالیٰ ہی ہے. نظر کا مستحق بھی بل اجماع اللہ تعالیٰ ہی ہے. غیر اللہ کی نظر تمام انبیاء کے نزدیک شرک ہے. ٹھیک ہے جی. اب مومنین میں یہ آیا ہے کہ مشرک بجائے اس کے کہ ہر قسم کی شرک سے بچتے, مشرک بجائے اس کے کہ ہر قسم کی شرک سے بچتے, الٹا نئی نئی مشرکانہ حوصلے نکالنے لگے. یہ میں نے جی وہ حوصلے لکھ رکھی ہیں, اگر تم نے فوٹو کرانا ہو تو میں نے ساری نہیں لکھی ابھی, سمجھ نہیں جی, سب کچھ کچھ لکھی ہے. یہ اختصار کیا ہے. ویسے اگر کہوں تو سارے کہیں یہ باتیں ان کی جانب, یہ تو جس طرح ہماری شریعت میں ہے اسی طرح بالکل یہاں ہے. یہ بلاتے ہیں بتا مسلم اور والے ہوتا ہے والے ہوتا ہمارے ہندو ندار کو ہم نہ عامل ہوا ایس کے پر لگا میلے اور عیدیں کھیل تماشے فلام ان کا ہے جی, نماز ان کی اور ان کے فتح فریشوں کے ان کی تلبیہ ان کے تلاش ان کے جو جو کام فضول آئیں گی وہ سارے میں نہیں جانے. بہرحال یہی بجائے کہ انہوں نے شرک لے لی اور اعتقادی سے بچتے پھر کر نئی نئی مشرکانے اس میں نکال رکھی. اچھا یہ سورت مشتمل ہے تمہیدار مشتمل ہے تمہید کا اور نسل کا اور خاتمے کا. اس میں بھی اس میں دو باب ہیں اور ایک قسم ہے. دو باب تمہید تمہید ہو جائیں گی تو مسجد جو ہے وہ دو باب ہیں. پہلا باب تمہید مقصد اور خاتمہ. دو باب ہیں پتا تھا تمہید جو ہے وہ کیا رہتے ہیں نہیں باب پھر بتا دوں گا. ابھی تو رکو تمہید مقصد اور خاتمہ. تمہید جائے ہے تو تک تمہید آئے جس میں گبھی آزاد کی باتیں بتائی گئی ہیں. ایسی باتیں بتائی گئی ہیں او یا ہمیں سب تک ہو سکو ان میں ڈر رہے تو چاہتے شرنا سے ڈر رہے جو ہے نا اس سے بتاؤ کے لیے کیا چیز کی جا رہی ہے. قیامت کے خوف سے ڈرنا کی کیا علاج کیا جا رہے ہیں. یہ جڑ ہے تمہیں وہ گبھی آزاد کی باتیں بتائی گئی ہیں. یہ تمہید ہو رہے اور بات جو ہے نا بولا پہلا باب میں دلائل توحید کے بتائے گئے ہیں. مطلب میں دو باب ہے یہ ایک نمبر 12 سے لے کر کے ایک نمبر 50 تک. پہلا باب دلائل توحید اعتقادی کے یہ ایک نمبر 12 سے 50 تک. دوسرا باب دلائل میں بھی شرک ہے نہیں ہے. دلائل میں بھی شرک ہے نہیں. آج نمبر 51 سے لے کر کے 77 تک. 77 یعنی ہفتہ ہے نہیں شرک ہے نہیں. 51 سے لے کر کے 77 تک 77 مدعا سمت کا جو ہے نا وہ تو ایمان میں آئے گا. وہ الحا مان مندو نظارے کا ہم لا مل اور آتما سمت کا مدعا جو ہے نا وہ ایس نمبر یا نمبر ہی نہیں لکھا ہے مندو نظارے آئے والا مندو نظارے ہم لا مل اور ساتھ میں بھی ہر سن سے کلیان ہوگا. ایک نمبر 116 سے 118 تک یقیناً کامیاب ہوئے قدم میں یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے المومنین وہ ایمان والے جن میں سے یہ صفتیں پائی جاتی ہیں وہ کامیاب ہو گئے اور وہ بچ گئے عذاب سے. عذاب سے بچ گئے کامیابی ہے کہ وہی کامیاب ہو گئے ایمان والے جن میں سے یہ صفتیں پائی جاتی ہیں. کون سی صفتیں ہیں جی؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون اللہ ہی کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں. خدا کو مانتے ہیں مومنوں سے ہیں خدا کو مانتے ہیں ڈر یہ نہیں خدا کا ڈر رکھتے ہیں. والذین ہم عن اللغو معرضون اور جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں. لغویات سب سے بڑا لغو کیا چیز ہے؟ شرک. اس سے اعراض کرتے ہیں. یہ شرک اعتقادی نہیں کرتے ہیں. اور اس طرح بہودا ہے نہیں بہودا باتیں بہودا خیالات بہودا کام سب بیچ میں آ جاتے ہیں. ویسے ان کا جو سر ہے نا بڑا ہیڈ کوارٹر پیسے ملنے بھی ہم نے زکات فائدہ اور وہ مومنین جو زکات ادا کرنے والے ہیں زکات ادا کریں کیا مطلب یعنی رج سے اوسان سے بچتے رہتے ہیں رج سے اوسان سے بچتے رہتے ہیں انہیں عبادت کو غیر اللہ کی نہیں کرتے نظر غیر اللہ کی نہیں مانتے نظر غیر اللہ کی نہیں مانتے یعنی ہر قسم کے شرک سے بچتے ہیں ہر قسم کے شرک سے بچتے ہیں یہاں ہٹا چاہیے مانا ہے اپنے دل کو صاف کرتے ہیں میں تو ایک اور نمبر بیان کیا کرتا ہوں ایسے بڑی ہوں میں عوام کو تبھی کرنے تو مجھے آتی نہیں باتیں یہ نہیں طالب علم میں نہیں کرتا ہوں پھل حق میں نے ہوتے ہیں زمین کو پھاڑنا پھلا زمین کو پھاڑنا اللہ کسان کو کہتے ہو اور جو آلہ ہوتا ہے نا زمین پھاڑنے کا آلہ یعنی پھالا کہتے ہو پھالا پھالا اصل میں پھالا آلہ زمین کو پھاڑنے کا آلہ زمین کو پھاڑنے کا وہ ہے پھالا یعنی اور ہلا ہٹ کے میں نے زمین پھاڑنے کا ہاتھ ہلا ہٹ زمین پھاڑنے کا ہاتھ اچھا جو پیسوں کے کسان ہوتا ہے زمین پھاڑتا ہے پھر اسے بھی ڈالتا ہے ٹھیک ہے پھر اسے پانی دیتا ہے اور سب باہر بھی لگ جاتا ہے اور جو باہر کو ہو جائے تو ادھر سے کوئی بندہ یا کوئی چیز اسے نیلی جانور اندر میں داخل ہو جائے اور اوپر کچھ پنکھے جو ہے وہ پڑا جاتے ہیں ڈاریا کس طرح کرتے ہیں بتائیے کس طرح کر کے وہ ہٹاتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی حضور نے فرمایا ہے اب دنیا میں بڑا بڑا آگرہ دنیا جو ہے نا یہ آخرت کی کھیتی ہے یہاں دنیا میں کھیتی کرو گے یہاں بیج بو گے اور یہاں یہ بڑا بہار ابھی بڑا آگرہ ہوگا کیا مطلب کا حالت ہوگا یہ فلاحت ہو گئی اب دنیا میں بڑا آخرہ ٹھیک ہے جی تو یہ محنت بار امر ہو گئی ہے ان لوگوں کی جو مومن ہیں جنہیں یہ سرتے بھائی جاتی ہے یہ محنت کرتے ہیں اور ان کی محنت بار امر ہوتی ہے اب یہاں یہ محنت کیا تھی پہلے حل کرایا کس کا لا کا حل کرایا لا حل کی شکل نہیں ہوتا لا کی شکل کی طرح نہیں ہوتا لا کی شکل نہیں ہوتی ہے حل کراؤ پہلے سمجھے نا تو دل کے اوپر دل کی زمین کے اوپر حل کرایا جن کی زمین کے اوپر حل کرایا اور وہ جڑی بوٹیاں جو تھیں نا ان کو کھیل کے باہر پھینکا وہ جڑی بوٹیاں کون سی ہیں کفر کی شرک کی بدعات کی رسومات کی اور سب کو نکال کے باہر پھینکا تو اس کے بعد پھر بیج جو توحید کا ایمان کے قرآن کا ایمان کے رسول کا ایمان کے معاد کا ٹھیک ہے ایمان باللہ کا یہ بیج کو اچھا بیج بھی بو دیا اب بیج جانور آئیں گے گھر کے بیچ سے نکالتے چلے جائیں گے کھا جائیں گے ایسے پاس باغ دے دو تاکہ ہمیں جانور کوئی نہ آئے پانی دے رہا ہے اس کو آپ عبادت رسول کا دادار عبادتیں کرو ایمان سارے کرو پانی لگتا رہے گا ایمان کو درخت ایمان کا سوکھے گا نہیں وہ سوکھ جائے گا نیچے کیڑا لگ جائے گا ان کے پتے سب جھڑ جائیں گے سوکھ جائے گا پھل کیا دے گا اس بار سے کہہ کے پانی بھی دیتے رہو اور آج بتا باہر میں دیا تو کیا باہر ہے اللہ اندر پنیہ مانے کی ہمت ہر بادشاہ کی بات ہوتی ہے رت ہوتی ہے ان ہم اللہ ہمارے ہو اللہ تعالیٰ کی بھی رت ہے اور جو جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا یہ کام نہ ہے جو وہ بن گئی جی وہ باہر بن گئی اب یہ ہے کہ اوپر سے کچھ راز کرے گا آ کر کے وہ جڑی بوٹیاں ختم کرے گا مسالوں سے شیطانیا ہے جی پانچ کیوں کرتے رہو ان کے مسالوں کو دور کرتے رہو جاتے رہو یہ بھی ہو گیا اور پھر یہ ہے کہ وہ بیچ میں پیدا ہو جاتے ہیں اور کچھ جو کہ وہ جلدی تک بھی نہیں دیتے ہیں ان کی عزت بھی کرنی ہے جو بھی کرنی ہے چاہے کسی نیک آدمی کے بعد بیٹھو تمہارے ہر قسم کی جو کہ بڑے بڑے باتیں وہ نکالتا رہے گا صاف ستھرا رہے گا جو بھی ہوتی رہے گی تو یہ سب چیزیں ہو جائیں گی پھر یہ درخت تمہارا تحریر والا تمہارا درخت ایمان کے لا ایمان کے رسول ایمان کے ملائکہ ایمان کے کتب ایمان کے مار یہ درخت تمہارا اتنا پھلے گا پھلے گا پھولے گا قیامت کرنے میں پھلے سارے ٹھیک ہے نا حضرت جی، یہ آپ لاج میں اپنے اور یہ بھی عبادت خاص ہے، عبادت کے پانی کے ساتھ مجھے تو پھیلا رہا اپنے ایمان کو پھیلا رہا ملو جی ہمارے لیے مور شرک جو یاد کرتے ہیں ملو جی ہونے سے کیسے بھائی جو ان کے تجربہ حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جو میں کر رہا ہوں، ملو جی ہم نے کو مجھے حافظ وہ جو اپنی شرمگاہوں کو حرام سے بچانے والے ہیں کس طرح نہ خون کرتے ہیں نہ زلالت تواقت کرتے ہیں نہ مردانہ اور نہ مدع کرتے ہیں نہ جلک کرتے ہیں نہ ساخ کرتے ہیں نہ واضح بناد کرتے ہیں، ساری باتیں آپ اللہ آزاد واضح ہیں، مگر اپنی بیویوں اور اپنی نوکریوں پر کھیلنے وغیرہ مجھے نہیں کہوں گی، انہیں ان پر کوئی الزام نہیں، ہمارا اتنا بڑا جانے کا جو کوئی بیویوں اور بندوں کے علاوہ کوئی اور رات راج کرے گا، یہی ہے تجاوز کرنے والے لوگ. وہ جو اپنے پاس رکھی امانتوں کی اور اپنے آپ کی نگہ داشت کرنے والے ہیں، یعنی مال ناحق نہیں کھاتے، آج چکنی نہیں کرتے، ہمارے کو بھی ہوتی ہے، یہی ہمارا دین آج ہوتا ہے. بولے دن ہمارا سلامات حاضر، یہ پھر اعادہ ہے کڑی بات کا، اپنی نمازوں کو قضا ہونے سے بچانے والے ہیں، کیونکہ ان امور میں باہر حرت اور دلت پیدا ہوتی ہے مسلمانوں کی، آپس میں عزت محبت اور رب پیدا ہوتا ہے، اس واسطے کر کے یہ رسمیں مطلوب ہیں، یہ رسمیں کرو عذاب سے بچو گے، وہ رسم جو اپنی طرف سے تم بنا رہے ہو وہ رسمیں غلط ہیں، ان کو چھوڑ دو. ایسی جماعت کے حامل مومن ہی وارث ہونے والے ہیں، الذین یرثون الفردوس وہی ہیں جو کہ فردوس کے وارث بنے گے، اور ہو گیا والدون اس میں سزا رہیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ رسمیں اختیار کرو، مشرکانہ رسمیں چھوڑ دو، یہ رسمیں اختیار کرو مشرکانہ رسمیں چھوڑ دو جو تم کیا کرتے ہو. ہاں سب ذرا ذرا تصا جو ہے نا اس سے بچ سکو گے، نہیں تو سب ذرا تصا آج شہر نازی نہیں بچ سکو گے اس سے. اور توحید کیا چیز ذرا ہے پھر سن لو، اگلی ذرا تمہیں پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں ایک تو یہ بات تم جانتی ہو، صرف اکیلے ہم نے ہماری ذات نے انسان کو مٹی کے سب سے بنایا ہے، یعنی مٹی سے چیزا مٹی چنی ہوئی مٹی خاص اس کا سب نکال کر کے اس سے بنایا ہے، پھر ہم نے اس کو بنایا ایک رحم مادر میں نتوا بنا کر رکھا محفوظ جگہ میں، یہ قرار مکین محفوظ جگہ میں نہیں، یہی دلی آ رہا ہے، یہ بھی دلی آ رہی یہ انگوٹھی دلی ہوئی نا سننا غلط نے لطف کا الگ کا، پھر ہم نے خود ہی لطف کا لوکھڑا بنایا خون مل جمے غلط نے لانے کا تو مجھ، پھر ہم نے اس لوکھڑے میں خون مل جمے سے گوشت کی بندی ہوئی پوتی بنا دی، لیکن بات دیگر تدریجا انسان کو بناتے ہیں، پھر ہم نے اس بندی پوتی کی ہڈیاں بنائی پکڑ میرے الزام اللہ کا، پھر ہم نے ہی ہڈیوں پر گوشت مرا سما انشاء اللہ خلقنا آخر. ان تمام تبدیلیوں کے بعد آخر کار ہم نے ہم اکیلے نے گویا اس کو دوسری ہی مخلوق کی صورت میں بنا کھڑا کیا، دوسری مخلوق کیسی یعنی اس میں روح ہے بھوک دیا اور دی کر دیے سمجھ دی متحرک بنایا. ہاں دیکھ لو مٹی میرا ہلتی ہے، مٹی میرا چلتی پھرتی ہے، کھاتی پیتی ہے، مٹی دیکھتی ہے، مٹی کو کچھ نظر آتا ہے، مٹی کے کہنے کو سنتی ہے، مٹی بولتی ہے، ہاں سبحان اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. خدا بڑے ہی بڑا برکت ہے, خدا بڑے ہی بڑا برکت ہے, احسن الخالقین بہترین خالق ہے. یعنی انسان اپنی پیدائش کو دیکھ لے رہے, بھلے کوئی اور بھی ہے جو ایسا کر سکے؟ او کافرو, اب ان میں زبان تھا میں کافرو کو مدد کر کے کہتا ہوں, او کافرو مومن کو نہیں مانتے ہیں. او کافرو جب خالق بھی اللہ ہی ہوا, برکات دہندہ بھی اللہ ہی ہوا, تم نے او برکات دہندہ کہاں سے نکال دیے؟ یہ گویا کہ یہاں سے بتا رہا ہے تحریر سننے نظم آگے والے کرم جی. تم پھر اس سبب کے بعد, اس سب چیزوں کے بعد تم سب مرنے والے بھی ہو. کہ ایک وقت آئے گا تم مر جاؤ گے. پھر سننے ان تم یوم القیامت تم حضور, پھر تم سب دوبارہ تمہارے ان گھروں میں, ان گھروں میں روح ڈال کر کے پھر زندہ کر کے تمہیں سا کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دنوں. یہ خدا یہ کہتا ہے کہ روح تمہاری نکل جائے گی دنیا میں, پھر اس کے بعد قیامت کے دن روح تمہارے ان گھروں میں ڈالی جائے گی, پہلے روح میں ڈالی جائے گی. یہ کیسے کہتے ہیں کہ پہلے روح ڈالی جاتی ہے اس گھر میں؟ سمجھائی؟ ہاں یاد ضروری ہے. ذکر الاخبار اما یعمل یعمل بروح المؤمن والکافر الى قدرہ. یہ باب منعقد کیا صحیح ابن حبان نے, وہاں کی جلد ہے 700 ہے. اخبار میں وہ روایت میں نے بڑا اجماعت کی, اور یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی, ہر وقت حضرت کے پاس رہتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے, ہر وقت حضرت کے پاس رہتے تھے, اور وہ حضرت کی تقریر سنتے سے یاد کرتے تھے, حضرت کی تقریر سنتے سے یاد کرتے تھے. ہر نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لگنے میں رہا حضرت موت حضرت الملائکۃ تمام خیال کو بھی تو سمجھتی ہوں فری حریر رسم بیدا سفید ریشم میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے. فلر کرے کبھی ہا الا باب سمائے, آسمان کے دروازے پر کچھ کو لے جاتے ہیں. فلکور اوپر والے کہتے ہیں ماں مجھے تمہیں ابھی ہم اتنا ملا دی, اس سے زیادہ ساتیزہ اور خوشبودار کوئی ہم نے کچھ نہیں دیکھی. میرے پاس دو خدمت کری ہو چل اس کو آرام پڑ رہے ہیں. میرے پاس بھی ہم نے بچارا ہم بیٹھا ہے پوچھے جائے گا ماں بالا بلا ماں بالا بلا ماں بالا بلا ہم نے کہا سر سر آپ کبھی تو سنی ہوں نہ سن وہ جو ہے کہ آئے گا بابل ارد بابل ارد بنا دے, یہ نیچے آسمان یہ زمین کا آسمان ہے نا. یہ کون حضرت ارد مان نے ابھی ہم ان طرح میں نہا دی تو تم اللہ کو بہار یا ارد سب اس کو پہنچایا جائے گا نچلی زمین پر. نچلی زمین کون سی ہے؟ ساتویں زمین کا ہے ٹھیک ہے. یہ روایت ہے. آگے تو کسی ابو ہریرہ کی دوسری روایت ہے, اس میں ہے کہ وجوہات جیسا تو یہ ماں بادہ ابو ہو فضی بال نسم اتو ہوں پھر نسم اتر کے وہ ہوگا کرم کا لوگ شاجہ جن نہ دے بتا لی کا تھوڑی ہوتا رہا یہ سب عبد اللہ نامن میں قول صاحب یاد نہیں آؤں گا. یہ بتائی جاتی ہے نماز بادہ ابو ہو اس جگہ کی طرح لگائی جاتی ہے جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. جسم جسم اللہ یہ آج جیسا جو جسم میں پایا جاتا ہے تو اس جگہ سے جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. جسم کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ مٹی سے ہوئی ہے نا. کہ جسم کیسے بتایا جاتا ہے اس کی طرح کہ جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. سبھی کا ابھی نسل ہے اس کی روح کہاں کی جائے گی؟ پھر نسل خوشبو والے خوشبو نال ہلا میں وہ کیا وہ ہوا کرنا وہ نسل فیم کیا جس میں روح ڈالی جائے گی ہوا کرنا وہ کرنا ہے پہلے تو ہو سکے جنت جنت کے درخت میں وہ چلتا رہے گا. یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے صحیح ابن حبان. یہ جس زمین 45 وہ 47 تھا اوپر والی یہ 45 ہے صحیح ابن حبان. چھٹی جگہ محمد بن حسن کو زیادہ ہو رہا کہنے سے کا ناسم تو مومن کائر ہے, مومن کا جزو ہے وہ پرندہ ہوگا, یہ تعلق تو ہی شدر جنت ہے, وہ جنت کے درخت میں چلتا رہے گا کھاتا رہے گا. یرد اللہ الا جسد ہی یوم القیامہ, اس نسم کو اس کے جسم کی طرف سب لوٹا جائے گا قیامت کے دن. ایسے بھی صاف کری ہے, ہم نے اپنی طرف سے بات کی تو تم کرے تھا یہ بات مجبور ہم نے تمہیں رہے کے جسم موجود ہے تو اس دن میں اپنی آنکھوں کی روایت کو لیتے ہو, اور یہ ابھی رہے کی روایت جو ہر وقت حضرت کے پاس رہتا تھا حل پاس رہتا تھا, یہ روایت غلط ہے اور وہ صحیح ہے, حلق صحیح نہیں ہے. یاد ہوں اصل چیز میں اصل روایت یوں ہے, اصل روایت یوں تھی بیچارے بلا ابن اعظم کو, یا بلا ابن اعظم نے نہ کہا ہوگا, بلا ابن اعظم نے نہ کہا ہوگا, وہ بہت بڑے صحابی ہے, ابن اعظم صحابی ہے, ان کے نیچے جو سادان ہے نا اس کی مہربانی ہے ساری, تو انہوں نے اپنے نے ثابت کیا ہے. اصل حدیث یہ تھی, اس میں کوئی راوی شیعہ نہیں, اس میں کوئی راوی شیعہ نہیں. دیکھ لو اکبر اللہ عمران ابن موسیٰ بن مجاشع قال حدثنا حضرت بن خالد قال حضرت اللہ عمران بن مجاشع قتادہ نے جو جزا نے لگایا, یہ راوی کوئی راوی نہیں. وہ نہیں یہ دیکھو حضرت بن سریان عبد اللہ بن مجاشع محمد بن سلام سمے تو ابن عامر یہ حضرت ابھی سلم ہے اور نہیں لگایا. ہاں اچھا ٹھیک ہو گیا. ابھی والے صاحب نے مالک مالک صاحب کی روایت کرتے ہیں, مالک نے محنت کیا رضی اللہ تعالیٰ, تو یہ تین نتیجہ آپ کے سامنے آ گئی ہے. پھر مجھے بات لازم ہو گئی کس قسم کی طرف نہیں لوٹتی, جسم کی طرف لوٹتی ضرور ہے, یہ قسم نہیں جس سے اس نہیں وہ جب سارے موجود رہے, اور اسی کی تعریف میں اپنے قسم سے یا الہام سے یا اپنے علمی طور سے حضرت مولانا خانی رام کلام یہ بات کہی ہے کہ جسم کی طرف لوٹی جاتی ہے, مگر وہ جسم ہے کون, ہے کون وہ جسم, وہ کہتے ہیں وہ جسم جو ہے نا وہ ہے تو یہ جسم نہیں ہے دوسری نہیں بلکہ وہ جس سے مثالی ہے. اچھا حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات کی ہے, اب فضائل مصریہ میں مدینہ پاک میں تھا, وہاں سے کتب خانے میں کتابیں جو میں نے کہتے رہے کتاب مل گئی, اسے کو کچھ فرق ہے کتابیں کتنی, اب وہاں سے یہ کتاب نہیں ہے, یہ کتاب نہیں ہے تم نے وہ ہر ایک پڑھ کے نشان آ رہی ہے, یہ کتاب نہیں ہے, اچھا یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, کون سی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, میں نے کہا یہ مجھے ان سے تو بن گئے ہے نا, ایک کتاب مجھے یاد کر رہی ہے میں نے یہ کہہ دیا بتا رہا ہوں ہے, صاف نظر کہا ہے کہ وہ جسد جو ہے وہ کتا کہیں کہ جسد جو ہے وہ خدا معاملہ ہوتا ہے, یعنی اس میں پہنا ہے ایک اور ہے, کون ہے ایک اور یہ ہے کہ وہ جسد جو ہے نا یہ جن راگ ہے, اس جیسے یہ ناگ ہونے کا کیا مطلب یہ اس کی چیز خراب ہے, یہ اس کی ضرور نہیں رہتا ہے جسے نہیں رہا, جن کی خدائی نہیں رہتا, جو رہتے ہیں یہ جسم کو سلا دیا ہے, جو رہتے ہیں یہ جسم نہیں وہ جس میں ساری رہتے ہیں دارا یہ دونوں پڑ رہا ہے, تو میں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جب جو ہے نا وہ بھی ہے جس کے آگے کتنے نہیں کر سکتے, کسی کو کہتے ہیں نظم روح اور نظم یہ دو چیزیں ہیں, اس میں اس کے ساتھ ہو جاتی ہے روح الگ, وہ اس قسم میں آ گئے چاہے اس سے مثالی میں آ گئے دارا وہ رہتی وہ بھی ہے یہاں مفت سے بتاؤ مصریا لیکن اکرمیا سفر تو ہے بات مختصر سفر دو سو انہتر الزاب ابھی نہیں ہوں پھر جل جاتی پھر جل جاتی ہر ہوگا آلے روح فقط اور آلے بدن فقط اور آلے ہما تین اور ہیں میرا روح میرا بدن یا دونوں, اچھا اس میں تین کور ہیں مسلمانوں کے اقوال میں, پھر ہر بدن پر سارے بدن پر سر کی چوٹی سے لے کر پیروں تک ہے جی, یہ ہمارے بات کے لیے ہے جی, ہاں بھائی بات کیا ہے یہ حضرت کے لیے کہیں جو ہے نا یہ ان کی عبادت نہیں, میں نے کہتا ہوں یہ عبادت ان کی نہیں, انہوں نے خود اپنے بتانے میں لکھا ہے من صلی اللہ علیہ میں کمی سے دیکھ لوں من صلی اللہ علیہ ہمارے تو میں ہوں, جب من غلط کہہ رہے ہیں خود ہو تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ خوش ہو گئے کسی نے کسی سے کاری کی ہے آج بھی جیسی تاریاں ہو رہی ہیں. مسلم ابن ابھی صاحبہ پہلے خطا ہے, اس میں سنے کئی باتیں ہیں, اور اس اب پھر دوبارہ چھپا ہے, اس کے اندر انہوں نے وہ باتیں نکال دی. اب وہ چاہے صاحب یہ نہیں کر دیا کہ کوئی نہیں اگر ایسے نکل رہا, یہ مصیبت ہے نہیں. یہ کہتے ہیں اللہ نے ابن تیمیہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی اپنے کمرے میں سنتے ہیں, کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں کہتے, میں گھرنے سے کہتا ہوں نہیں کہتے. کیوں؟ اس بات سے کر کے جب انہوں نے اس حدیث کو خاص طریقے سے موضوع کہہ دیا, موضوع من غلط ہے, جب من غلط حدیث تو کیسے وہ اس کے قابل ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کسی نے کسی سرکاری کی ہے, کسی سرکاری میں بہت رہی ہے, اچھا جس طریقے سے غلط اندر اگر آخر بات ہے قرآن سے نہیں لوگ چلے تو یہ تو کتابیں ہیں. حضرت اندر اگر آخر رزار سے کون ملا دیں, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا دیں. کون لکھتا ہے؟ عبد الحق محدث دہلوی. اللہ میں دکھا دیتا ہوں, مزار النبی میرے پاس موجود ہے, اس میں نقصان لگا. کوئی مسلمان کوئی گھٹیا سے گھٹیا مطالعے کے اندر بہت ہی گھٹیا ہو, اس کو مطالعے میں بات نہ سمجھ آتی ہو, وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے, یہ حضرت شیخ نے نہیں لکھی. مگر لکھ کر لو سرکاری کا بہت ہیں جناب. پھر حضرت چلیے رحمۃ اللہ ان کے متعلق میں نے لکھا, وہ بھی سناؤ کر آیا لکھا ہوا. وہ ہر آ کے وہ لکھتے ہیں اپنے شیروں کے اندر, کسی کا رنگ کے اندر وہ کہتا ہے کہ وہ اس قسم کے ساتھ زندہ ہے, تو وہ یہ بتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہے تو ان کو زمین میں دفن کیوں کیا گیا ہے؟ یہ بتا ہے جب وہ زندہ ہے اسی حیات دنیا میں تو زمین میں کیوں دفن کیا؟ یہ ذریعے سوال کرتا ہے ان پاس, یہ ان کو زندہ زمین کے اندر کہتے ہیں کہ دفن ہے, وہ انہیں بے سوچ دے دیے گا. اچھا تو اب ہم کہہ سکتے ہیں ہم باقاعدہ کہ یہ بات ان کی کسی سرکاری ہے, اصل ان کا یہ مطلب نہیں تھا. اچھا ان کی طرف سے کہا جا سکتا ہے کہ تیری بات جو ہے جو انہوں نے لکھی ہے تیرے مطابق یہ کسی سرکاری ہے, اصل صحیح بات ہوا جو ہم کہتے ہیں. یوں کو کہتے ہیں سلسلہ ان کا کیا جواب ہے؟ وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری یہ بات بھی تم نے رول لکھا ہے, تو یہ کسی سرکاری ہے تیرے جیسے نے کسی مماتی نے لکھ دیا ہے, اور یہ ان کا اپنا مطلب ہے. ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک, اب بات آ گئی کسی سرکاری ادھر بھی ہو سکتی ہے, تو دونوں استعمال ہے. اب فیصلہ کون کرے؟ اب فیصلہ کون کرے؟ ان طرح آزاد ہونی چاہیے, بڑے دور لگ رہا ہے ایک طرح تم کو ملا رہی ہے, ہمیں سب سے رد قرآن سے گھر مت گئے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رد قرآن سے گھر مت گئے, قرآن ہار جب ہاتھ میں جاتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, اچھا یہ میں نے یہاں نوٹ کر لیا ہے, یہ میں نے یہاں نوٹ کر لیا ہے رسول اللہ تعالیٰ, اور آپ اگر چاہیں تو آپ بھی نوٹ کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات یہ آ گئی ہے, مجھے بات بات میں پتا جاتی ہے, کل ہی میرا اپنا نوٹ لگا ہوا بیان قرآن سے اپنا نوٹ لگا ہوا, وہ مجھے مل گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں کل تو نہیں بیان کر سکا, ہے جی, انہوں نے ایک مقام پر لکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو وہ تشریف لائیں گے, یہاں حکومت کریں گے, یہاں شادی کریں گے, یہاں ان کی اولاد ہوگی, یہاں سات سال حکومت کریں گے, پھر فوت ہوں گے, ان کو قسم دیا جائے گا, انہیں لایا جائے گا, قسم دیا جائے گا, ان کو نماز جمع کری جائے گی, ان کو دفن کیا جائے گا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والا علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ. آج لکھا سمنا جب کا دور جب کا عیسیٰ علیہ السلام سمنا جب کا موسوخن بل حیات البردہی کے بعد وفات ہوئی. یہ لوگ مجھے کل ہی کہیں ملا تھا تو میں نے یاد کر لیا, بیان قرآن میں پھیلا دوسری جیسے چیپٹر پر میں نے کہا یار یہ نوٹ کرنے کے لیے ہم اصل مقام پر نوٹ کریں, ابھی ہاں نوٹ کیا ہے اصل مقام پر نوٹ کریں. ہاں وہ نوٹ کر دیا میں نے, وہاں نوٹ کر دیا ہے. یہ ہم نوٹ کر دیا ہے, تو ہم نے نوٹ کر دیا کیونکہ یہ آئیے سپارا کئی سو سپارا سورہ زمر کی آ گئی ہے, تو کس وقت جا رہا ہے یہی بات, یہاں نے نوٹ کیا ہے یہ پتا, یہاں سے نوٹ رہتی ہے یہ سترہ ہزار تین چار جو ملتا چلا گیا یہاں پلا کر سننا سر کا ہی سب مر گیا نو سو ہم بل ہزار سے بدل رہی جاتے میں ہزار بات ہی چل رہا ہے بھائی ہم قرآن ہم یہ ہزار میں نہیں کہہ رہے ہیں, وہ ہزار تو یہ دنیا میں کہتے ہیں وہ نہیں مانتے, سمجھائیے گی سب بل رہی بل رہی بل رہی بل رہی بل رہی بل رہی بل رہی لگا رکھی ہے یہ کہتے نہیں جی تم دنیا نہ مانو تو تب تم مسلمان ہو میں نے تمہارے کچھ نماز نہیں پائی ہے بلی رفیع عالم نے جلنا پھر آخر جانے میں دنیا کو دنیا سب کو درست ہو حتہ مول کو ہے آخر تو وہ حسن جو کون محل لگی ہے محمد اللہ والے وغیرہ وغیرہ یہ سب یہ تقریباً میرے بھائی تیرہ بڑے پہلوانی رکھے ہیں تیس سو مفتی کے بات اللہ کے حکومت میں بھی لکھا ہوا ہے مفتی کے بات اللہ نے بڑا مفتی کا قلعہ ہے بڑے سارے رفتار مفتی آدم ہیں حضرت مولانا محمد کے بات اللہ علیہ رحمت اللہ رحمت الحاظ رحم رسم خان رسم صاحب رسم مفتی بحث اللہ کے خطروں میں بھی لکھتا ہوا ہے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے بالکل ٹھیک ہے میں مانتا ہوں تسلیم کرتا ہوں موجود ہے مگر اس کا کیا ہے آگے پڑھنا سو روپئے پڑھنا ایک روپئے جی ہے تو ان کی بجلیوں سے رکا نہیں ہوتا یہ اس کی اثر بتایا ہے اثر ہوتا ہے اور کی اور ایک چیز ہوتی ہے اور اب دیکھو کہ فالن مر جاتا ہے فالن مر جاتا ہے اس کی بیوی جو ہے وہ چار مہینے دس دن تک نکاح کر سکتی ہے آگے یہ اثر ہے اس نے کہا کیا بھاگو زندہ اثر اور تین کمزور اور یعنی وہ اثر اس کا ایسا اللہ تعالیٰ نے وہ اثر اس کا ہے کہ اللہ نے اس ان آثار میں سے ایک اثر یہ کیا ہے کہ ان کی بیوی سے نکاح نہ جائے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے بلکہ مطلب بھائی دن لگے گا بلکہ مزید یہ مثال نہیں دے سکتا ہندو کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی یہ نہیں جا سکتا مثال نہیں جا سکتی ہندو کے ساتھ مگر میں تو مزید بھی بھیج سکتی جو خرچہ ہے جو خرچہ ہے مزاح خرچہ الگ الگ ہوتا ہے یہ مزید بھیج سکتی کہ ایک شخص مر جاتا ہے اور اس کی بیوی آیا پیچھے بیوی جو ہے خاون سے مر گیا اب اس کا نکاح ختم ہوا کہ نہیں ہوا نکاح ختم ہو گیا پھر نکاح نہیں رہا تو کسی لیے نکاح ڈالا تھی ان میں بھی دوسرے کو نکال سکتی ہوں نہ ان کو تو نکال نہیں کر سکتا کیوں کہ گھر میں میرا مان کے ختم ہوتا نکا اب کیسے میں نکا وہ آمن کیا جاتا ہے بیوی کو نہلا بھی نہیں سکتا بیوی کو نہلا بھی نہیں سکتا کیوں کہ نکاح ختم تو اس کو صرف یہ اتنی اجازت کری ہے تو کیا ہے اتنی اجازت دی اور اس کو نہلانا ہاتھ لگانا سب آرام تو بات لگائے بتا آگے کہہ لو بتا وہ میرے پوچھ گیا اس بات سے کوئی ماجن کا جائے گا اس کو پھر اس بات سے ابھی بتا اثر پڑے گا چار دن کا اس کے بعد وہ اثر ختم ہوگا سب جاتے تو دوسرے کا نکاح کرے گی اسی طریقے سے بھی ہے جتنی بھی حالات ہمارے آسانی میں چل آسار آسار کرتے ہیں پھر وہ آسانی کے ذریعے نہیں بھی کہتے تو وہ آپ کی وہ حالات ہے کہ اس کی آسان میں سے ایک اثر جس کا آسان میں سے ایک اثر یہ دیا اور اس کا کام ممکن ہے اس کے تو ہر کوئی کار ہے ہر کو مماتی آتے گھر میں آتی آتے مارے آدمی کا کام نماز ہے تو انڈیا میں لکھتا ہے جو آدمی نبی کی قبر پر جا کر سلام کرتا ہے جو آپ آس بار نکال کر کے جواب دیتے ہیں یہ بالکل مشاہدہ کے خلاف ہے بالکل غلط ہے کسی نے نماز سنیا میں جیت چھوڑ دیا ہے یہ بات مانا خان نہیں آتا ہے کوئی قانون تربیت کر رہے ہیں کوئی قانون تربیت کیا اس بات کی کہ یہ کوئی بات نہیں ہے سلامت کے طور پر ہو سکتا ہے یہ سب جو کہتا ہے کہ یہ آدمی زمین کی قبر کو شاعری کو بھی آگے بن جائے گا جانی شرابی کبابی کی آگے بن جانا ضروری ہے آگے بن گیا اس کے لیے آدمی جاتے ہیں وہاں مردی جاتے ہیں وہاں سوئے جاتے ہیں سوئے بہت آدمی جن کے پہلے آگے تھے اور بڑے پھیل میں جاتے ہیں وہاں وہ بھی آگے آگے بن گئے وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ آپ لا یہ بات کوئی نہیں کیا یہ بات کہی ہے کہ سلامت ایک جرم کو سلامت نہیں وہ اور بات ہے مگر وہ آپ ہمیں کر نہیں سکتا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آتے ہیں ارے مر رہا نہیں بدل رہا نہیں مجھے دیکھا جو مجھے کر لیا مجھے بدل مجھے کو دیکھا خود حضرت نہیں آئے کسی کے جاتے حضرت کی بھی ضرورت ہی آئے اور سوال مجھے مسلمان نہیں چلتا وہ تو میری اسکول ہوگا ایسی بات میں تو ہم کرنے دیتے ایسی بات میں تو ہم لازمات کی حضرت جی نہیں بھائی صاحب بھائی صاحب اور وہ تو ہی کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے نا وہ حضور کرنے کا وہ قانون کر رہا ہے ہمارے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے اور وہ کرتا ہے کئی بات اگر چار کے متعلق جو مجھے رکھتا ہے تو ہم وہ کرتا ہے ہمیں اچھی بات نہیں کرتے ٹھیک ہے نا وہ تو نہیں تھا اگر قدرت کے مبارک کی ضرورت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بہت چاہیے ہاں جی ٹھیک ہے جی بات سن رہے ہیں یہ اگر حضرت کی دیکھنے کا قابل ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں ان کی باتیں ہے اس لیے سامنے دیکھنے جا رہا سننا یہ بتاؤ سننے میں گندا گزار کر مل چکی ہوں سننے نکل جانا کیا میں کتنا دوں پھر شریک بنانے کی تمہیں شرم نہیں آتی ہے میں تو ہم کیا کر رہے ہیں سنو تو ہی کہ میری نمبر دو مالا کل حلق نہ ہو تو تم سے نہ کرا ہے ہمارا کرنا ہے ہر کے سامنے ہم نے تو تمہارے اوپر سات آسمان بنائے ہیں ہاں جو بڑا موٹا کے پائے ہیں ان کے بارے آپ کا کیا خیال ہے یہ پہلے ہیں ہاں مزہ کون تو ہے تم نے پھر بخاری بھی کہا تو سارے ابھی سارے آگے بات کیا خیال ہے یہ تو ان کو لگا لگا کے چھوڑ دیا ہاں یہ بہت بالکل بات کسی شخص نے آج کا کھلا موقع کے تعلیم کو تازہ نہیں تھا اپنی زمین مطابق کرنے والے بھی آ رہے ہیں سرکی ہو گئی ہے بات یہ ہے کہ آپ کو قوانین جو ہے نا اصول کے لیے نہیں ہوتے اصول کے قوانین پڑے پھر آپ زمین کی بات ویسے میں کہتا ہوں کہ میں شخص نہیں سنا بیٹا تو مل کے تمہارا لیکن ہمدار سنا بیٹا تو مل کے تمہارا وہی بار سنا بیٹا تو مل کے میں چاروں مجھے یہ میرا جواب اور ثابت کرتا ہوں جلال کے ساتھ مگر کیا ایک شہید صاحب موٹا کا کال ہے ابھی تک اور ادھر بخاری والے بھی ان کے شہید ہے یہ بھی کہتا ہے اسے محمد حکم کیا ہے چلنے کے دوسرے لوگ آئی ہے اب اس کا قدر کریں گے لگانا بند کر کے ہوتے ہیں بخاری پائے پھر تمہاری سمجھ بھی آئے گی یہ بات تو غلط ہے میرے کو بھائی ہم ایسے نہیں ہیں جو کہ ادھر آ رہے اب ایک وقت دور میں سدھار کے ہم آ جائیں ہم ادھر سے نہیں پتہ لگ اپنے مقام پر صحیح پکے رہے بھول کا بھی پتہ لگا ادھر نہیں ہوتا تھا کیوں نہیں ہوتا لگتا جی معاملہ تبھی تو مجھے لگا تھا چلو جی ہمارے تو فرماتے ہیں کہ سات آسمان بنائے ہیں ماں کنہ امن خر کے حاضرین پھر ہم مخلوق کی مسالے سے بھی بے خبر نہیں ہیں کیونکہ ہم ہمادان بھی تو ہیں نا ہاں ہمادانی کی بھی بات آ گئی ساتھ ہی ساتھ سوان سر نام نے تمہارے نام میں قدر ہم نے آپ ہی خود بلا شرکت رہے بلا اعانت رہے بلا مشاورت رہے بلا نیادت رہے کسی کے کہنے کے بغیر اپنے آپ ہی کیونکہ مسالے جانتے ہیں ہم یہ بھی مسالے جانتے ہیں کتنا پانی نازل کرنا چاہیے اوپر اور کتنا ہمیں کرنا چاہیے ہم جانتے ہیں میرا سوال باہر یہ قدر ہے آپ ہی ایک اندازے کے ساتھ اوپر سے پانی اتارتے ہیں آج کل نارے مل پر ہم نے آپ ہی اس پانی کو زمین میں جمع کر کے ٹھہرائے رکھا پانی اندر ٹھہرا رہتا ہے اور کل کسلے لے کر کے ذرا کھول کر کے نیچے پانی نکال لیتے ہیں موجود نہیں تو جہاں گنگا دور ہے سمندر دور ہے یہاں تم کہاں سے پانی حاصل کرو یہ اس خدا کا ہی کام ہے کہ جس میں تو کرتے رہے کرو خوشی سے آرام سے ہینڈ جب پانی کی ضرورت ہوتے تو کھول کر کے نیچے سے نکال لو اور اپنا پانی نکالتے رہے پیتے رہے میں اتر اور اگر ہم چاہیں ان میں آزاد بہادر بھی بتا دے دوں تو اس پانی کے اڑا لے جانے اس پانی کو معدوم کر دینے پر بھی کھا دے رہے ہیں, خوش کر رہے ہیں. پھر جائیں گے ہم کشمیر سے آئیں گے, ہم کشمیر سے جائیں گے, نہیں کون مال نہیں جائے گا. اس نے کہا خریف نے ہم کشمیر ہمیں رہ کر کے نا وہی بلا کے نیچے کہیں جائیں گے. خدا تعالیٰ نے اس کی آن کا جو ہے نا وہ کبھی ختم کر دیا. اب کشمیر جا رہا اور پانی گیا کبھی ایسا نہیں تھا اور مکے کا مجھے اچھا جی آپ پھر پانی کے طریقے سے تمہاری خاطر کھجور اور انگوروں کے بعد ہاتھ میں پیدا کیے بسن لیا ہوا کہ کثیر تنظیم لوگوں نے تمہارے لیے بکسر پیدا لینے بھی ہیں تم انہیں کیا کروں تم مجھے حکم کھاتے بھی ہو, یعنی کہیں نہیں کھائے جاتے. اب یہ جو نیند ہوتا ہے نیند نیند کا پھل کھاتے ہو تو پھر نہیں ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے اور کوئی طرف کا بسورا ہے وہ کھاتے ہو تو ہمیں ہمیں کہا کلو اچھا سارا تو کوئی نہیں کھایا جانا وہ چاہتا رہتا ہوں تو ہمارے دن پوری سہنا ہے کسی پانی کے ذریعے ہم نے زیتون کا درخت بھی پیدا کیا. سبحان اللہ یہ پورے سہوا ایک پہاڑ ہے اس میں بکسر پیدا ہوتا ہے شام کے علاقے میں چند کے مدعے میں جی ہاں چند کے مدعے میں ہاں جو کہ اگتا ہے سالن لیے ہوئے جو اگتا ہے روغن لیے ہوئے اگتا ہے سالن لیے ہوئے روٹی دے رہا کھانے والوں کے لیے روٹی دے رہا روٹی ہو گئے دیر تک میں نے آج لڑکی کو کہا تھا میں نے کہا یار یہ سمسیا میرے گلے پہ ہو گیا ہے آپ کو ایسا کھانا تو میں جو سکھا تھا میں جو سنا کر دے تھی آج بطور سبھی بچے ایسا کہ میری روٹی کرو تو لگا دیں آپ کی بات ہے روٹی ایسا بند کر دے روز بند کرتے ہیں تو میں نے کہا دیکھتے میں نے کہا ڈال دیتے ہیں اس کو تین بجے میں ہم میں نے بہت ہم کیونکہ کر کے نکل دیں تو بہت ہی محسوس ہوا ہے مگر کچھ ایسا محسوس بھی نہیں ہوا. سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حالت ہو تو پہلے کی وجہ سے خراب تو ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں مجھے امید ہے ان زیادہ تعالیٰ کال پر سے کہو تو بچہ اگر ہو جائے گا تو زیادہ میرا حالت ٹھیک ہو جائے گا. مجھے اللہ کی بات کو بہت بڑا اعتراض ہے تو یہ خدا نے ہرواز سنگھ کرنے کہا کہ نہیں کھانا رہنے کے لیے روٹی دیکھ رہا روٹی دیکھ کر کسی کھا اب میں نے جی اب چھوڑ دیا بس آج ایک لوکل چلے گی جو چھ سات گھنٹے گزرے ہیں بس تو میرے پاس چھوڑ دیا الوداع کر دیا ہاں تم وہ تو ودیا میں جو اگتا ہے وہ درخت ہے ہم یہ روغن اور سالن کے لیے ہوئے ہیں یہ پلان اس کی تاریخ ہے تاریخ بلانے کی ہے اس کی تاریخ بلا یاد سبحان اللہ پھر یہی چیز کھانی چاہیے اگر جو ہے تو نہیں جی مگر میں جو برداشت کر دیں گے کھائیں گے جہاں فرما الحمد محمد ہوتے بڑے وہاں بنا رہا ہوں یہ بھی سن لے دو یہ اب ہو یہ انعامی نہیں رہا انعامی ان میں اگر فرما لگ رہا ہے تمہاری بھی چار کہیں بھی عبرت اور غور کرنے کا موقع ہے ان کے گاؤں کے پیٹوں میں سے جو کچھ بھرا ہوا ہے اسی میں سے ہم سب کو پلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں اس کی تصویر پہلے کئی دن سے پانی میں آ گئی ہے لوگوں کو بھی یاد بنا دیا تصویریں کم ہوں یہ تمہارے واسطے کے پہنوں میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں جو پہلے مسئلے بتایا ہے وہ منہ کا تم اسے تو ہم کو تم کھاتے بھی ہو سارے جانور تم نہیں کھائے جاتے ہیں اور گھوڑا گدا خرچہ بھی تم نہیں کھائے جاتے یہ آنے بھاگ والے جن کی تو ہم ان کے پہنوں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سے لال دیے جاتے ہو تو تین جہاز بحری جہاز ہوتے ہیں سمندری جہاز ہمیں بڑھا ہوتے ہیں یہ تو ہے اپنی زمین ہے ٹھیک ہے نا جی اب نکلی زمین سنو یہ دعویٰ ابھی تو اسے وہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ دعویٰ جیسے اصل سے نظر ہم آئے نقلن بھی ثابت آئے کہ وہ ہوتی ہے خراب یہ دعویٰ جیسے اصل سے ثابت آئے نظر ہم آئے نقلن بھی ثابت آئے کہ میں آپ کے غلط ہے جو ہے ہاں بنا جہاں نبی علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا رسول بنا کر پھر بھیجا ہے رب اللہ ہمارے کو ملنا لگائی ہوں اہل عادت کا کر ہوں پھر ایک جب نے کہا اللہ جی نے کہا نہیں کو نہیں میں اگر اللہ بسر مجھے کروں نہیں مجھے لگے دہائی نہ دادی میری دن وہ جو آئے تم یہ کیا بہتر تک بڑا بن کے رہے مطلب اللہ اندر میں لائے تھے اللہ سے اگر رسول بھیجنا ہی ہوتا تو میری سب کو نازل فرما دیتا میں سمجھنا بھائی نہیں آتا ہے لوگوں نے ہم پہنچی بات اپنے اگلے باپ دادا سے کسی چیز ہوتی سنی نہیں ہو رہے انہوں نے اللہ عظیم بھی جنت ہونا یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو جنور ہو گیا پاگل ہے مطلب بھی ہوتا ہے ایک وقت خاص تک اس کے انجام کا انتظار کرو اس پر جلدی ایمان ملاؤ انتظار کرو گا کیا مطلب جلدی ایمان ملاؤ اس انتظار میں رہو یا تو اسی جنور میں مر جائے گا ولی عیاذ باللہ یا جنور سے افاقہ ہو جائے تو ان کو قتل کر دینا یا افاقہ نہ ہو جائے تو پھر اور کوئی ہوگا تو پھر بھی پاگل ہے تو پھر ہم حضرت کو میرے علیہ السلام نے جو ہے خدا سے اے میرے آپ کی میری مدد کر رہے ہو اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھ کو جتلا دیا ہے مجھے ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے یہ سب ایک طرف ہے میں کل ایک طرف ہوں کیا کروں گا میری امداد کا پھر میں کہاں میں پھر سال سال کہاں ہے نبی ہمارے دیر مدد ہماری نگرانی ہمارے حکم کے مطابق ہمارے اشارے کے مطابق کشتی بنا سیاد آمرے آپ جب ہمارا حکم آیا گیا آگا ہمارے تنور رجنی ادائی کے تنور نے زمین پر دیکھ لایا بس مک لیا ہم تمہیں بھائی بہن سنائیں کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں جو مر مر گا دو دو کا جوڑا بنا بٹھا لو اور ان کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے دوار کر لو مگر ان میں سے یہ کہ نسبتا ویسے غلط ہونے کا حکم ہو چکا ان کو نہ جیسے بیٹا بڑا بڑا سنگھ نہیں ہم بھائی ہوں گاؤں کے بارے میں اب ہم سے گفتگو نہ کرنا سب یہ سب غلط ہو کے رہیں گے سڑے سڑے دھن سر میں مہتا ہوں گے تو جب تمہیں تمہاری ساتھی کشتی بڑی تین سے سوار ہو جائے سب یہ انسان کہہ دینا ایک الحمد للہ اللہ نے کیا نام ہے کون ظالم جس اللہ نے ہم کو ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی ہے اس کا بڑا شکریہ ہے مجھے بھی کرنا یہ میرا مجھ کو کل کسی سے نہیں پردر کرتا میں کرتا ہوں پہننا ہوتا ہے اچھی جگہ ہوتا تو پہن تو ہے ان کی رہے تو یہ میں نے کس سے سنایا آپ کو نہیں آئے تھے ہم کا دیکھو تم نے بھی جانا نکلا لیکن تم نے پورا وہاں کہا کہ میری قدرت اور میری مہربانیت پر بڑے دلال کر دی ہے اچھا اور ہم کو لے کر کے ایمان کا امتحان لینا منظور تھا آپ امتحان ہم نے لے لیا میں کمر کا امتحان لگا سما انجار آنند آپ کو سمجھ آ گئی پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور امت آپ ہے یہ کہا کھڑی کی پیدا کی پار کرنا ہم نے میرے سن لوگوں نے انہوں نے کہا ایک رسول لگا کر ہم نے بھیجا ہم نے بھول لگے کرا ہمیں رکن رہا ہمارے سن لگا رہے کبھی آپ کر میں کہا تو ہم نے دنیا کے اندر ان کو اصل حال کیا وہ کیا کہتے ہیں میں ہارا میں تمہیں مجھے کوئی نہیں بات ہے یہ تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا میں اصل میں ماتا تمہیں ملو جب تم کھاتے ہو کھاتا ہے تم کتنے پیتا ہے میں نے بتا تو میں دیکھنے میں تمہیں میں خاص نہیں ہوں خدا کے کہتے ہیں اگر تم نے اپنی ہی جیسی ایک آدمی کی بات کرو گے یقین نہیں تم تو اسے پھنسارے میں ہو کے ایسے کھاتا ہے اور یہی تو تمہیں لگے گا نہیں تو تم تو ہمارے ہزار میں تم ہو گئے ہزار کرنا تو ابھی میں نہیں ہزار ہزار کرنا ابھی میں تو ہزار میں ابھی میں بے سی تم ہو ہزار میں اس طرح کا گھر کرنا میں ہم نے ہم نہیں یہ کہ ہم نے تم سے وعدہ کرتا ہے ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جب تم مر جاؤ گے مر کر مٹی ہو جاؤ گے ہم ہو جاؤ گے تم نے سمجھ لیں دبایا سمجھا کہ زمین کو نکال جاؤ گے یہ بات تو یہ تم سے کہی جاتی ہے بالکل اتر سے دور ہے اتر سے دور ہے ایسے بھی نہیں جاتی بنا کے تم ہے تم ہندا ہو جاتے دنیا دبایا پیدا ہونا پیدا جب ہماری دنیا کی زندگی ہو جائے نہیں پیدا ہو جائے چل ہم بچے ہیں چل ہم جیتے ہیں میں ہمارے آنے میں بول سی ہم تو مرنے کے بعد پھر آنے سمجھا نہیں ہوگا تم ہو جائے تو ان سے آنے سے آج کرنے والے ہوں یہ نہیں کہتا لیکن ہمارا زندہ ہو گیا اور پھر ان کی باتوں کو یہ ایسا کرے گا تمہیں خدا کے لیے جھوٹا نہیں رہتا کیا ہوگا ہمیں ہمیں نہیں ملیں گے ہمیں کی بات ہم نے ان کو سیکھ کر دیا پورا سکے پاس کر دیا بالکل سیکھ جائے پورا سیکھ ایسے وہ ادھر چلتا ہے گگن جان کا ہم نے ان کو ہمیں ادھر میں گاڑی لوگوں کے لیے ہمیں تو ہزار سے دوری ہے ہاں گزرا ہمیں زیادہ بندہ کو نہیں ہم نے ان کے سامنے لگا دیے اور سہنے لے جاتے ہیں ایک سال کی قیمت ہمیں اپنے کیا کیا ہم ان دو شخصوں کو جو وہ بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہیں اور ان کی جو قوم کے لوگ ہیں وہ ہمارے حمد گزار ہیں یہ کتنی ہے کھاتے کمی تم نے کتنی بھی بات ہے ماحول ہے جس طرح تم نے کنارے لگا تم نے لوگ ہوتے ہیں سبھی لوگ کیا سکتے یہ کمی کمی بھی جائے میں کیا کرنا میں کیا ہار کرنا اگر میری ہمارے ہے ہم نے اسی عورت کو دی تھی کہ لوگ اسی ہدایت پہ ہوں اسی سے ہم نے ہندو منجم اور ان کے والدہ منجم کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے ان کا روپ بھی ہاں جی ان کے دونوں کی پیٹ میں سے بچہ ہوگا تم اگر انسان ہے پھر یہ ہے کہ بچے کا بچپن میں لوگ سنا یہ بھی اگر تم کا انسان ہے یعنی ایسے کی کوئی بات ہے اور ان دونوں کو ایک ان چیزوں کے پاس جو خیرنے کے قابل اوسادات بھی تھی یہاں لے کر کلام نے کلا دی کیونکہ بادشاہ پلک تھا وہ کہے گا کہ میری حکومت کا سرکار ایک لڑکے سے ہے ان کا ہوگا تو جہاں سے دوسرے لڑکے کا کرتا ہوں بڑا بادشاہی آئی اس کے تین بات مجھے جا رہا تمہیں مجھے مانی اب نظر اللہ ان کی حکم بات ہے کیونکہ ایک بازی صرف اور وہ بھی صرف ہم نے کہا تھا اپنے رسولوں کو بے سنو پاسندہ چیزیں کھاؤ نیک کام کرو ہم کو اپنے تمام پہلے رسول ہی یاد کرتے آئے ہیں ہاں تم جیسے جیسے عمل کرتے ہو ہم ان سب سے بھوک آتے ہیں تم نمر اللہ خالی کرو نمر غیر اللہ حرام نے بتایا ہے میں کہتا ہوں سنو آخر بات اللہ سے کہتا ہے میں کہتا ہوں ان نہاری امت کم ہو اے میرے حکومت اے ابو بکر عمر عثمان علی اے میری بڑی حکومت زیادہ کی میں تمہیں خطاب کر کے چاہ رہا ہوں تمہیں محاصر کر کے میں کہتا ہوں ان نہاری امت کم یہ حکومت میرا اسلام ہوگا ہندو اسلام ہوگا دوسرا اسلام ہوگا ہندو اسلام ہوگا سنگا اسلام ہوگا یہ اشارہ اسلام ہوگا یہ سب حکومت ہے تمہارا خدا جو ہے دراصل توحید اور دین اور عقائد کے اعتبار سے ایک ہی گروہ ہے. یہ کہہ رہا تھا اس نے دوسری گروہ کے ہوئی شیا دے رہے جس گروہ کے ہر روز اس گروہ کے جاری ہمیں بھی کہا تم بھی اسی گروہ کے ہو تم بھی اسی گروہ کے. یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تین روز گروہ الگ بنا رہتا ہے وہاں تو یہ ہوئی وہاں لیکن کیا ہے جس دین کے اعتبار سے سر ایک جو ہے وہ دین کیا ہے وہ یہ ہے کہ آنا لگے تو میں ہی لگانا تم سب کا رب ہوں سب کا تم مجھ سے ہی ڈرتے لاؤ میں ایسا کسی کو رات میں سے رات میں خیال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا شرک والے کہاں سے پیدا ہوئے کہاں سے جم جائے گی مجھے کہاں سے جم جائے پہلے میں ہم دین ہم بھیجے رہا پھر لوگوں نے آپس میں پھوٹ کر کے اپنے اپنے دین کی جگہ جگہ بنا لیا اپنی اپنی پکارے کی جگہ کر لی پھر پکار رہا ہے گھر کو پھر پکار رہا عیسا بندن کو پھر پکار رہا ہے عیسا بندن پولیس کو پھر پکار رہا ہے لال کشن راج کو پھر پکار رہا ہے رام چندر کو اور کشن کشن کو پھر پکار رہا ہے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا کسی کو بتا رہا ہے تو کسی کو بتا رہا ہے اور میں نے اس کے اوپر بہت سارے شرا کرایا خلاف ملک کے خلاف سے بتا دو خلاف ملک کے خلاف سے بتا دو خلاف ملک کے خلاف سے بتا دو خلاف ملک کے خلاف سے بتا دو میں نے شرا کرا تاکہ آپ کو میں ضروری ہے یہ ہے آج مجھے پتہ کر پا رہا میرا مانا تم ہی میرے پاس جانا وہ جو سارے آ جاتے ہیں ہندی بھی آ جاتے ہیں روس بھی آ جاتے ہیں یہ ہندو بھی آ جاتا ہے سکھ بھی آ جاتے ہیں اور روس کے لوگ آ جاتے ہیں یونان کے لوگ آ جاتے ہیں اس چیز کے لوگ آ جاتے ہیں یہ سب لوگ زیادہ سے زیادہ رب بنیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بہت دن ہمارے دن ہمارے لوگوں میں اب جو دین کے سرکے کے پاس ہے وہ اسی سے ہوتا ہے کوئی اللہ سمجھاتا ہے نہیں مانتا میں کہہ رہی ہوں کہ منہ سے کھاتا ہے یہ بھی ہمیں کسی ہمارے کو رہ چاہتا ہے ان سے کچھ ہمارے جو لاٹ ہے اس سے ہمارے سے پیسہ پتہ بھی ہمارا جس سے پوچھو اپنا اپنا تین بنا یہاں چلے جائے سب سے پہلے بہت یہ جو دھیان لگاتا ہے مجھے چاچی نے بتایا جو یہی کتابیں دیکھتا ہے وہ مجھے رہ گئے ہم دھیان میں کہ ہاں یہ آگے بڑھ گئے جانے کا جو یہ آگے بتا اتنا سے بنی تھی اس میں خاص کرا اور سب لگ گیا کیونکہ یہ ہے اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو سمجھا جاتا ہے آگے کہتا ہے میرے کہ آگے یہ پی ہے تو درد ہے نا پھر کہ یہاں بچہ بھیجتا ہے کسی کو آگے کسی کو ہے سچ نہیں کہ یہاں پیر کے پاس جاتا ہے ان کو بچہ بھیجتا ہے کسی کو جاتے آگے جائے گی پیٹ میں بیٹھ جائے کسی سے اس دن گھر نے کہا کہ یہ الگ الگ چیز بنا رکھتا ہے اس دن سارے کام نہیں کر سکتا کبھی کبھی آئے کچھ بھی نہیں کرتا جو سب سے وہ بھی نہیں کرتا میں بھی سب نہیں سب کچھ کرنے والا اللہ سارے پتی سارے سارے یہ بھی بہت بڑھیا لگا لے گا سیون سیون پڑا تھا ساری حقاف ہے سارا مت رات میں سوال اور یہ بنا رہتا ساری ہے یا پھر ایسے میں پائی جاتی ہوں وہ ایک حالت سویرے یا پانی کا دعویٰ یہ اگر میں ہمیں پہلے مسئلہ بتایا گا یہ پہلے کتاب اگر ستھرا ہے قرآن نگر اگر تو ہی ستھرا ہے پہلے بات ہے اگر ہم دوسرے ایسے ہتھیار یونین ایک دوسرے گئے ہوں تم انہیں ان کی غفلت میں رجت تک نہیں گئے ہوں جب کسی جگہ کے بعد بھی نہیں مانتے ہیں تو پھر غفلت میں کرے نا تم جانے کے گھر سے ہم جتنی ہے مسالے ہر ان کو ترقی دیتے جا رہے ہیں مال میں اولاد میں ہم انہیں سلپ کرتے ہیں تو وہ ہزار روپئے جا رہے ہیں اور ہزاروں کلاکر میں ان کے پاس آزاد میں کروڑوں کا کروڑوں گھر میں ہے ادھر سے گھر میں ہے مثال کے ہم سلپ کر رہے ہیں کہ ہزار ہم کر لگی اولاد ہم لڑکے لڑکے ڈاکٹر لڑکے سب ہوتا ہے لڑکے میرے سالے کی سالی کا ہے میں نے صرف پوچھ لیا کہ کتنے بچے پیدا سالی پیدا سال اور اس میں بہت کتنی ہے چھ سال معلوم نہیں دنیا میرا دنیا دلانا وہاں اپنی بھی ہوگا جاری رہے گا اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ تین صفتوں کے ساتھ محسوس ہیں تمہارا اتنا سارے نظر خیرات ہے لوگوں کی طرف جلدی کرنے والی نہیں ہے وہ نہیں ان پر چلا رہا جی ان پر چلا رہا جی اللہ نہ آتا دیکھو وہ ان کی طرف سرکٹ لے جانے والے ہیں سرکٹ خیرات بے خیرات کے لیے سرکٹ بے خیرات بہت بول کھانا ہے آگ کھانا چاہیے سر سر کر آپ کو بول کھانا ہے آگ کھانا کچھ باہر سے کوئی نہیں بلکہ وہ آمار ہے جو کر سکتے ہیں آگے دنیا میں وہی بڑھانا پڑے گا سر سر کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ پہاڑ ہے بلکہ وہ آمار ہے باقی ہے سر یہ کر سکتے تمہاری طاقت میرے پاس میں زمین کری بات کرتی اچھی ہے باہر جانے کے لیے چاہے لگتا ہے یہ باہر جانے کے سارے میں نے میرے بچے من من کے دو دن من کے یہ جو بچ لے رہے تھے دو دن من کے بچے کھاتے ہیں یہ جو باہر ہوتے کہا کہ میرے پاس نماز کا لگ رہا یہ ہم لگا رہے تھے بھائی بات یہ ہے وہ تو ہمارے بھی کر سکتے ہیں نکلنے بگل سے پورا ہو جا ہم کسی شخص میں اس کی طاقت برداشت کی ہے تو پھر زیادہ تبدیلی نہیں دیا کرتے اس کی جو قدر سے برداشت ہے اس سے زیادہ ہم کوئی تبدیلی نہیں دیا کرتے روز کو لہرا جاتے ہیں تو برداشت خدا میں اس کو ہلا کرتا ہے محسوس ہوتے برداشت سے زیادہ کوئی تبدیلی نہیں دیتا تو پوری تنخوتی ہے جس میں نہیں رہتا ورنہ تو مشکل نہیں سن جاتے ہیں میرے اندر ہی بتا رہا ہے سن جاتے ہیں اب پہلے میں سن جاتا ہے مہینے کے لیے چار دن کے کام ہوتے رہے اس کے بعد بھائی آپ چلے جاتے ہیں تو گھر والے گھر بنا ہے اب جسے آپ ہمارے میرے گھر کو لینا چاہتا ہے کیا ہم اور وہ بہت بھی ہمیں جاگے کر کام کرتا ہے گریبوں کو کام کرتا ہے گریبوں کو بھی کرتا ہے کیوں کوئی میرے کو کیوں کیا میں کیوں ہے تو یہ سچ ہے جو چل گیا گیا چل گیا اب یہ جو ہے روزانہ آپ کو اس سے کام لے پھر اپنے آ جائے یہ بھی ٹھیک ہے محنت کرے تو ان کو مشکل لگتا تھا ہر آدمی سے کرتا بھائی فرماتے ہیں بولے ہمیں تو یہ سمجھ میں آگے چاہا والا دونوں کتابی ہم تو تمہیں ہے وہ ہم لاگے گئے ہمیں ہمارے پاس ہمارے کی ایک پوری کتاب ہے ہمیں اس کا جو کرتا ہے ایک لوگوں سے وہ سارا کا ہمارا لکھی ہوتا ہے ہر ہر بندے میرا ہو کر سکتا ہے یہ بھی ہے کہ میری ہے کامیابی ہے مجھے کہ میرا ہو کر سکتا ہمارا لکھے ہوا ٹھیک ٹھیک بتاتی ہے لوگ لوگوں کا غور غور نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے ہاں یہ لوگ پھر نہیں کرتے اور میں اس گھر میں پورا کا پراپت ہوں ہم لوگ آج بھی لوگوں کے ہاتھ میں لوگ اللہ کر لے اگر بلا دیتا ہے تو نہ ہندو دیکھ کے ہوتا انہیں دیکھ رہے ہم نے تم نہ ہارا ان کے بیچ ان سے بات کے ہم لوگ جو ہوش کرے ہیں اور اس لیے ہم لوگ نہ کر کے اور بھی بہت سے ان کے آمار ہیں ان کے بت آمار ہیں گر آمار ہیں جن کو یہ کرتے رہتے ہیں یعنی ہم لوگ ہوتے ہیں نئی امت میں مخالف کرتے ہیں جن کی ضرورت سے ہم جان دیا ہے مخالف ہے ہمیں طرف میں نئی امت میں نکالتے ہیں ان کی امت میں دل سے کچھ ان ویکسی جن ان کی ویکسی اب ہمارے سب میں سبھی ہوگی وہ رکھنے لا کی جاتی ہے رکھنے کے بھوک میں نہیں رکھتے ان رکھنے کی کچھ خود میں رکھنے جاری ہے آپ رکھتی اور کئی آدمی تو ختم ہو گئی ہے مگر ان جیسی رکھنے اور نہیں انہوں نے بتا دیا وہ جب آپ پہلے بھائی جائے آپ کو یہ امال نہیں کرنا چاہیے کوئی نہیں سوچانا تھا آپ کو ہر بھی کرنے والے ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے ڈیمانڈ والے ڈیمانڈ تھا یہ کہا کرتے لوگوں کو بتا سکتے لوگوں کو بتا سکتے یہ ہماری جاری ہے تو بہت دوسری کو وہ اب ہم کہتے ہیں اور جو رقم صحیح طور پہ کام نہیں تھی مگر اس کا جو بنایا رقم تھی وہ یہ کام کرتے تھے یہ بھی اسی طرح کا کام ہے آیا ہم کو کہہ رہے اب تم ہی مانتے ہم تو میں بتا دوں اب تم ہی مانتے میں تم جس رہے کہ ہر دن کے کسان لوگوں کے آزاد میں گرفتار کرنے میں سب کچھ جائیں گے ہر کس ہزار ہوگا چلائیں گے اس میں تم سے کہا جائے گا کہ چلارے سگل کرے گا اور مت کلیا تم نے تو لا کر جو چلانے سے کیا رہے گا کسی کو رہ جائے گا تمہارے چلانے سے جو تمہارے سے بندہ رہ رہا ہے تو تم نے برا لا جاتا ہے تو ہر چاہے تم چلانے سے کسی کو رہ لگا تم نے تو ملنا لا کر کرو ہماری طرح سے تمہاری کوئی مدد نہیں سن جائے گی لا کر سب کام کالا جو کتنا رہے تھے ہر مسلم یہ سب شریر آزاد کر کے بھی آج مل رہا ہے سب کی بات ہے کہ میری آج میں کام چاہیے تم کو دس سال میں سنائی جاتی تھی کہ تم اپنی پوری عمر اس کے کام اس طرح لوٹ جاتے تھے اس قرآن سے تک میں سکتے اور اس کے اختار دل کا مسئلہ لگاتے تھے اور یہ ہندا بکواس کرتے تھے جیسے اطالعے میں اختار دل کا مسئلہ بناتے ہوئے انسان دل کا مسئلہ بناتے ہوئے یہودا بکواس کرتے ہوئے افسانہ دیکھا مسئلہ یہودا بکواس ہاں اس میں سرکشی کرتے تھے قرآن کے ساتھ اور رائے کہانی کو چھوڑ دیتے تھے وہ بچارے حقیقت کرے قرآن کے ساتھ اور قرآن کر کر کے ان کو سنائے ان کو چھوڑ جاتے تھے سرکشی کا ہاں گرا گرا گیا اگر تو نہیں ہونا چاہتے تیرا کرا تو میرا ہے تیرا اصل اصل میں کئی کسی ایک لوٹ کے رکھنے کسی بھی لوٹ کے لاتے ہیں اصل میں سے زیادہ ہم لوگ بولوں ہم لوگ بھائی میں رکھنا ہے ہم لوگ بھائی کرتے ہیں ہم لوگ ملتی ہوں ہم کہیں گے ملتی ہوں ہم لوگ کوئی مدد نہیں ملا مجھے آئی ملا کر کیا نہیں حدیث میں کلام میں ہے کبھی نہیں کیا یہ ان کے پاس کوئی ایسی تین آ گئی ہے جو ان کے اگلے بھاگ بہنوں کے پاس نہیں آئی تھی جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں یا جو اتنے حدیث ہے اپنے وکیل کو جانتے کا چار کو نہیں ہے چالیس سال سن رہا ہے جب ان کی آزاد کے واقف ہے جب ان کے اخلاق کے واقف ہے ہر کچھ بات کر رہی تم مجھے اصول آ رہے ہیں کوئی بات تو ہوگا اپنے اصول کو جانتے کا چاہتے ہیں تو میں ایسی طرح سے نہیں مانتے کیا یہ حدیث اس رسول کی شان یہ تک ہے کہ پاگل چلا ہو جائے جن کا ضرور آ جائے سب کیا بات ہے یہ تو ضرور ہے اور نہ ہی نہ جانا ہوا جانا پہچانا رسول ہے مجبور ہے کہ خود اچھی طرح جان کے آ رہے ہیں دن کو بہت بات کیا ہے جنون جو کہیں گے بلکہ جو ربی دن کے بعد ہاتھ بات لے کر کے آ رہا ہے یا ہم حق یہ تو مقامی قابل ہے ان میں سے اکثر لوگ جو ہم ہاتھ بات کو نفرت کرتے ہیں ہم اگر بارہ ہے کہیں جی کی سبوتوں کی جانا احساس واقعہ کے فائدے ہو جاتا جن حق ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ کرتے ہیں اور تصویر متصل لا اسم نہ تو ہرا بھی ہوتے تو آسمان زمین کو دوست کی محتاط کے ہر گرم ہو جاتا ہے یعنی یہ نظام مخلوق لے کر کسی کو چلانے سے چل نہیں سکتا بے سارے کسان آپ کی چلانے سے چل سکتا ہے مخلوق اس کی طاقت نہیں ہے تم سب لکھ اور مغلوں کو آج ہی ہر سال مغلوں کا سچے ادارے ایک نظام کو چلانے کے لیے یہ ہم دنیا میں چل سکتا اصل واقعہ جو ہے اصل نام ہم دوسرے ہوں اور ہم دوسرے ہی مغل ہوئے ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت سمجھے کی آزاد ملا تو ہوا چلو کھلا اس میں شروع ہو گیا یہ سمجھوتی ہے اللہ اللہ کو یہاں سے لے گا یہاں سے بھی پہلا مان لے کر مگر یہ ہے اپنی جو نصیحت ہے یہ ان کے ساتھ ہر کی جا رہی ہے نصیحت تو نہیں سرفائی کی ہوتا ان کے ساتھ ہر کی جا رہی ہے اپنی سرفائی کی نصیحت ہے وہ زندانی کا ہے تو کیوں لوگ جا کے جیسے نصیحت کی جاتی ہے مجھے بھی روز کو چلے جاتے ہیں تیس روز کو جا رہا ہے کیا آپ ان کی کوئی مانگنا والی ہے ہم کچھ آگے نکالے اس کمزور کا کمزور کا ہی تھا آپ کو انہیں کوئی مانگنا والی ہے تب جن کا مکان ہے آپ ان کی کوئی محسوس بھی نہیں رہتے کوئی معاوضہ نہیں رہتے کوئی بدلا نہیں رہتے پھر بھی نہیں مانتے معاوضہ طلب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جو ہے بہتر ہے آپ کے رب کا معاوضہ پھر کے معاوضے تمام ہو یہ زمین یہ معاوضے میں اگر یہ بھی رہنا کوئی چیز نہیں جو رب دیتا ہے وہ بدل جہاں لیتا ہے اور ہوا ہے وہ راج بھائی وہ راجی کیا ہے کہنا جو سب سبت کر دینے والا ہے اور اگر مانی نہیں مانتے ردھی لوگ نہیں مانتے کیا ہو گیا آپ اپنا فرض منصبی ادا کر رہے ہو انہیں کل تک ہوئی ہوئی بلا سلا تو مستقبل آپ یقیناً ان لوگوں کو راہ راست کی طرف بلا رہے ہو اور ان لوگوں کا جو آخرت کا نہیں یقین ہے ان کا یہ حال ہے ان لوگوں نے لائی ہم نے آخرت ہم ہی سورا کے لیے اچھا یہ اسی بھارت تھا اچھا ہم سے آگے بچتا رہی تم یاد نام نے بھی یاد رکھتا ہے او بجونی حال آسرا تم اس طرح ان اللہ حاضر ہم بھی تم پاب دوں حال آسرا تم اس طرح اسی کے راستے سے ہٹے جا رہے ہیں تو آپ کا اس میں کیا قصور ہے آپ کا کوئی قصور نہیں آپ کا جو فرض منصوبی منصوبی طالب اس پر آپ پورے ڈٹے ہوئے ہیں اور تن دلی سے کام کر رہے ہو شکوا ولو رحمنا ہو یہاں سے شکوا شروع ہوا ولو رحمنا ہو میں کسب رہا ماں کے ہند ہند گر دن یا رد دن بھی تو گیا نہیں جان کر مقامی تعجب ہے ان کی حالت ایسی ہے یہ لوگوں کو اس پہ تعجب ہونا متعجب ہونا چاہیے کہ لو رحمنا ہم اگر ہم ان پر رحم اور مہربانی کرنا شروع کر رہے ہیں اور جو ان پر کڑک والی تکلیف آئی ہوئی ہے وہ ہم دور کر کے ہٹا دیں تو یہ لوگ کیا یہ ٹھیک ہو جائیں گے غلط بھی ہوئی تو یا نہیں ہو ٹھیک کیا ہونا ہے انہوں نے یہ لوگ پھر بھی تحیر اور تردد کی حالت میں اپنی سرکشی کے اندر اور زیادہ اصرار کرنے لگ جائیں گے اور زیادہ ڈٹ جائیں گے جیسا کہ اونٹ کو باندھ دیا جا رہا ہے گھر کھول دیا جا رہا ہے اونٹ کو کیا پتا کہ لوگ مجھے باندھا گیا تو اونٹ مجھے کیوں کھولا گیا بہت آپ میں اپنی بات کہ مجھے آج کو سمجھا کے کہتا ہوں والا پر اصل نہ ہو جائے گا اس سے پہلے ایک دفعہ اور بھی ہم نے پہلے مکہ کو عذاب کا اٹوالے کے ساتھ ازمانے کو پکڑا تو تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب ہماری گرفت میں آ جائے تھے تو کچھ ہوش کرتے کچھ عقل سے کام لیتے مگر بجائے عقل سے کام لینے کے مسئلہ توحید کا مال رہنے کی بجائے مستقانوں کے رکھتے ہیں پھر بھی انہوں نے اپنے رب کے سامنے کوئی عاجزی کوئی توازن کوئی فروغ نہیں اختیار نہیں کی ماں یا تصور ہوں وہ اس کے سامنے گر گرائے وہ اسی حالت میں اپنی ضد میں رہے اکڑ میں رہے اور اپنی رسومات شرکیا نہیں چھوڑی بلکہ ان رسوم پر ڈٹے رہے اور یہ جتنا ان کا مسلسل رہا ان رسوم پر یہاں تک رہتے رہے حتی فتحنا علیہم بابا علی شدید. جب ہم ان پر کسی سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے, کسی سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے, جیسے کہ بدل کا معاملہ ہوا تھا بس دیر نہیں لگی نامید ہو کے بیٹھ گئے, ایرے سزا ہو کر کے رہ گئے. جیسے کہ بدل کی سزا آئی نمک کی صورت ہے, خدا تعالیٰ اشارہ کر گیا ہے اب تجھے نہیں مانتے, جیسے کہ سزا آئے گی نہیں پاس تو پھر تو پھر نامید ہو جائیں گے کہ اب کوئی صورت ہماری نجات کی نہیں, اور وہ ایرے سزا ہو جائیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا, بدل کے نظام حالات کر دیا جائے. مگر اس سے پہلے پہلے بدل کا جو واقعہ ہوگا سو ہوگا, وہ تو یہاں سے ہجرت ہوگی, ہجرت کے بعد وہاں ساجر رہیں گے, اس کے بعد پھر بدل کا کہیں خدا کے یہاں سب کے سامنے ہے, آئندہ کے واقعات بھی خدا کے سامنے ہیں. مگر ابھی سے جب مکی میں حضرت ہے تشریف فرما, اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ اس طرح کے اللہ کے بڑے کچھ عبرت حاصل کرتے ہیں, کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں, مگر اس پر توجہ کو نہیں. حالانکہ ہم نے اپنی حجت کو اتمام تک پہنچا دی, پوری کر دی, اتمام حجت ہو گیا. اگر چاہتے ہیں ہم اور بھی دلائل ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اور زیادہ مضبوطی ہو جائے اور اتمام حجت کام طور پر ہو جائے. اس واسطے کر کے میں پھر دلائل توحید کی طرف لوٹتا ہوں اور لوگوں کو سنا دیجیے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے دلائل شروع میں بتایا ہے, اب پھر بتانے لگا ہوں کہ تاکہ اتمام حجت ہو جائے. کس طرح خدا پھیر پھیر کی باتیں کرتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کہنے کی گنجائش نہ رہے, ان کو کوئی کہنے کی گنجائش نہ رہے. دیکھو جانے لگانا ذات ہے جس نے بغیر شرکت کے رہے ہوئے احانت کے رہ رہے مشاورت کے رہ رہے نیابت کے رہ رہے اور کسی کے کہنے کے بغیر اپنے ہاتھ لگانا ہے, وہ مہربان ذات ہے جس نے تمہاری حالت کام بنائے سننے کے لیے, آنکھ بنائی دیکھنے کے لیے, دل بنایا سمجھنے کے لیے, یہ کتنی بڑی بھاری نعمتیں ہیں. بہرے آدمی کو بےچارے کتنی تکلیف ہوتی ہے, کوئی بات کرتا ہے تو سمجھ نہیں آتی, دیکھنے والے آدمی بےچارے کتنا تکلیف ہوتی ہے, جو کوئی سمجھ ہو بالکل سمجھ ہماری ہے اس بےچارے کتنی تکلیف, بھاری نعمتیں ہیں گانے ہماری آنکھیں ایک بات کر کے ہم کوئی قدر نہیں کرتے, ہم جیسے کوئی چکا کرا ہے اچھوں والے اچھوں بڑی نعمت ہیں بولتے ہیں, بڑی نعمت ہے, صحیح بات ہے, ان کو سے پوچھو اچھے کتنی بڑی نعمت ہے. خدا فرماتے ہیں دیکھو میں نے اس قدر ان کو انعامات یہ دیے, مٹی ہے مٹی دیکھ رہی ہے, مٹی کے کرشمے خدا نے اپنی قدرت اس میں ظاہر کی ہے, مٹی مٹی نے یہ طاقت رکھ دی, دیکھے مٹی نے طاقت رکھ دی, سنے مٹی نے طاقت رکھ دی, بولے مٹی نے طاقت رکھ دی, چل پڑے مٹی میں طاقت رکھ لی, ہوائی جہاز بڑھائے, مٹی میں طاقت رکھ لی, پیر کو بھی بڑھائے, مٹی میں طاقت رکھ بڑے بڑے اسلحہ بڑھائے, ہے تو مٹی, ہم ہیں مٹی, شروع میں مٹی سے ہلے مٹی ہوں گے, ہاتھ بوجھی ہاتھ جلدی درمیان ہوشیار بار مٹی کو تھا مٹی بن جائے گا, درمیان میں تھوڑا سا لگ رہا ہے مٹی کی شکل بدل دی گئی, یہ بہتر سا بن گیا, اور اس میں خدا کا نشے بھی طاقتیں ہیں, عنایت بھگوانی ہے, مگر تعجب کا مقام ہے انسان کے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آتی اس کو, پھر ڈرا چاہیے موقع ہے ڈرانے کا, اس نیم سے مان لو, اس نیم سے دینے والوں کی مانو, نیم سے دینے والا وہ خدا اس کی مان لو, اس کی توحید میں قائم ہو جاؤ, نہیں تو جس نیم کو دیے نا الہ کو سلو قیامت کے دن اسی کی طرف جمع کر کے خدا کے حضور لائے جاؤ گے, وہاں تم نے اگر یاد کرنے نہیں لگی وہاں سے سزا دوں گا, تکلیف تو ہو رہی ہو گئی. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار اور سمجھے اور نعمت خدا بندی امام خدا بندی وہ اکیلی جگہ میں سلاد ساری تعالیٰ کی جس اکیلے میں بغیر شراکت رہ رہے بغیر احانت رہ رہے بغیر مشاورت رہ رہے بغیر نیامت رہ رہے بغیر کسی کے کہنے کے اپنے آپ ہی یہ ہوئی وہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی رہی ہے ملحقیہ بلّہ جب نہار اور رات جل کر حد بدل دی اسی کا کام ہے اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتی ہے کوئی تو سوچو شرم کر بھیا کر عقل سے کہاں کام رہتے ہیں عقل سے کام نہیں رہتے نہ ان کے پاس کوئی معقول جواب ہے بلکہ ایک اگلی بات جو اگلے لوگ کہیں کہتے چلے آئے ہیں نا ایسے یہ کہنے لگتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ کون سی بات اگلے کہتے تھے کال والا متنا کرنا کلابا مائی دام اللہ نقل اللہ بابا کمبول حال اللہ تھا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے اور صرف ہڈیاں ہی باقی رہ جائیں گے اللہ لبو تھی کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے پھر کھڑے کیے جائیں گے کوئی آج کی بات ہے یہ جو پیغمبر کہتا ہے یہ آج کی کوئی بات نہیں ہم سے اور ہم سے پہلے جتنے ہوئے ہمارے بڑے ان سے بھی اس گوا کا ہوتا چلا آیا ہے اور بھی جیسے کئی کہتے تھے کہ ہم رسول ہیں ہم پیغمبر ہیں ہم نبی ہیں وہ بھی اپنے قوم کو یہی کہتے تھے تم مر کر کبھی زندہ ہو گئے قیامت آئے گی ابھی تو کوئی نہیں قیامت پیغمبروں کی بھی اب یہ نیا پیغمبر کھڑا ہوا ہے 600 سال کے بعد 600 سال کے بعد پہلے نظر دار پیغمبر آتے ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہودی سے سنتے تھے نا عیسائیوں سے سنتے تھے کہ پیغمبر بھی کہتے ہیں وہ یہ بات ہے کہ عیسائی اور یہودیوں کی کتابوں میں نا فکر آخرت بہت کم ہے ذکر آخرت تو ان کی تورات میں کئی ایک دو جگہ آئے گا ساری کتاب میں کتاب کوئی میں نے یہ لکھا ہے اس لیے بھی بیان القرآن میں اس میں میں نے لکھا ہے کہ تورات کے اندر کوئی ہار ہار کہیں ہو سکتا نہیں تقریباً خالی ہے ذکر آخرت میں بہت ہی ذکر آخرت تھوڑی تھوڑی جگہ کے بعد پھر ذکر آ رہا تھوڑی تھوڑی جگہ کے بعد ذکر آ رہا تو ہی کتابیں مسلم آ تو جب یہ کہہ رہے ہیں یہ ہوگی مجھے کہیں سنا ہوگا کسانوں سے سنا ہوگا تمہارے کہاں کسی زندہ ہونا ہے مگر کا ہاتھ کوئی زندہ مر کر کے زندہ ہوتا بندہ دیکھا مگر ایسا معلوم ہوتا ہے یہ بکوش ہے ساتھی لمبڑی صرف اگلے لوگوں سے بکو سکتے ہیں اور کچھ نہیں گھوسلے ہی بنا دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نے منی ہر وہ من دیا ان کون کون کارے لارا ہے ہم تو گھوسلہ کہنے والوں سے پوچھ دیکھو یہ منی ہر وہ من دیا اگر تم بڑے دودھ بچکر ہو بڑے بوجھ بچکڑ ہو بھلا اتنی بات سے بتاؤ اور جو کچھ زمین ہے اور زمین کے اندر جتنی چیزیں بھی ہیں یہ تمام کی تمام کس کی ہیں یہ بتاؤ اگر تم ہو بڑے بوجھ بچکڑ ہو کیا جواب ہے اس کے سوا کوئی جواب ان کے پاس ہے کوئی نہ چلے کوئی نہ مل اور یہی جواب دیں گے کہ اللہ کا ہے نا سب کچھ اللہ کا ہے ارے دیو تو بہت جب یہ سمجھتے ہو کہ زمین بھی اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی ملت ہیں اصل آپ رکھ کروں یا اس لیے آپ ان سے اب کہو پھر بھی غور نہیں کرتے تم نصیحت نہیں مانتے غیروں کی پھر پکار شروع اور نہیں چھوڑتے غیروں کی پکار کو کچھ شرم حیا کرو ایک تو یہ انداز ہو گیا سمجھانے کا. اب دوسرے طور پر پوچھیں مجھے پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انداز سے ان سے بات کرو اور ان سے پوچھو من رب السماوات السبع رب العرش العظیم, کون ہے سات آسمانوں کا مالک, کون ہے عالی شان عرش مولا کا مالک. تو صحیح یہ ہے, حقیقت یہ ہے, سبحان اللہ. تب بھی فوراً یہی جواب دیں گے یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. جب یہ اعتراض کر گئے ہیں اب ان سے کہو اول آج تک ہوں, جب تم اس بات کی تسلیم کرتے ہو پھر تم کوئی سے ڈر نہیں لگتا خدا سے جو اتنا بڑا عالی شان کام کرنے والا اور اچھے آسمان کا مالک ہے, اسے تمہیں ڈر کچھ نہیں لگتا. اچھا ایک تیسرے انداز کسی ان سے پوچھو, انداز بدل بدل گیا, کوئی من بھی ابھی میں نے کوئی تو کلی جائے, اگر تم بڑے بوجھ بچکڑ ہو تو بھلا اتنی بات تو بتاؤ وہ کون ایسا قادر مطلق ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار اور حکومت ہے سلطنت ہے, وہ ہوا یزیر ولا یجار والے, اور وہ ہے جس کو چاہتا ہے پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا, بتاؤ کون ہے وہ. سیقولون اللہ, فوراً یہی جواب دیں گے یہ سب سرتیں بھی صرف اللہ کی مخصوص ہیں. دیکھ لو یہی جواب مل رہا ہے کافروں کی طرف سے, کہتے ہیں کافر اللہ کو نہیں مانتے تھے, مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. سیقولون اللہ, اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ جواب دے دیں گے نا پھر ان سے کہنا فانا تسألون, تو تم پر کیسے کہاں سے فریب دیے جا رہے ہو تم,